خداوندا غمی نرم به دنیا ایت هایم شب اگر وارش بواره ایت هایم شب اگر وارش بواره فندرستم چوما به درد بستم این کزاری بکشه آخر گلنه را دیدم نم نم باران ببرست دیشب دن دن می گلنه را یواد بدابو بایه امی خانه های جای فنده رستم چوما به درد بستم انتظاری بکشه آخر گل نره نیده می چوم سفیده باسته وارش می سرکو باسته تک تک دانه بسی گرفتار باب یه زندگی آوار باب ببیشیم بخانه میچوم سفیده باسته وارش می سرفوسته تک تک دانه ای بسی گرفتار با که زندگی آقار با بپیشیم بخانه اوی گل افتاب تیر میرم گلر چومان اسیرم ورشم بکوده نباره تبه بیرون می ستاره این شبی دست گلچینم می گلنارم و یزنم باز امی خانه برنشینم من گل پامچل ترچینم دنگیر بخانه وی گل افتاب تیر میرم گلر چومان اسیرم ورشم بکود نباره تبه بیرون می ستاره این شبی دست گلچینم می گلر موی زنم با امی خاله ورشینم من گل پامچل تیر چینم دنگیر بهانه موسیقی نم نم باران به برست دیشب دن دن می گول نره واد بدا و بیه امی خانه های رای فند رستم چوم به درد بستم انتظاری بکشم آخر گول نره نیدم میچون سفیده باسته وارش می سرفو باسته تک تک دانه تی بسی گرفتار با جه زندگی آوار با ببیشیم بفانه میچوم سفیده باسته وارش می صرفو باسته تک تک دانه کی وسی گرفتار با جه زندگی آوار با ببیشیم بخانه پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد این بود شاخ گل شماره 116 که با شرکت آقایان حسن کسایی، ناصر مسعودی و رضا ورزنده تنظیم یافته. آهنگ محلی، تنظیم از آقای میرنقیبی.